रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान।